ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। I'm not afraid to die।